Kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 listopada. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy szukają trzech osób pod gruzami zawalonego domu koło Piotrkowa Trybunalskiego. Wcześniej wybuchł tam gaz. Minister kultury ma wątpliwości co do wypłat z Funduszu Wsparcia Kultury. Jeszcze raz ma być przeanalizowana lista beneficjentów. Donald Trump na Twitterze przyznaje, że jego rywal wygrał, ponieważ wybory były sfałszowane. Nazwiska Joe Bidena nie wymienia. Trwa akcja ratownicza strażaków po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego w Łódzkiem. Pod gruzami zawalonego budynku poszukiwane są trzy osoby. Z jedną z nich strażacy mają kontakt. Osoba ta ma przygniecione nogi. Do zdarzenia doszło po 14. Na ratunek wysłano 10 zastępów strażaków, grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz ciężki sprzęt. Minister kultury wstrzymuje wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury. Lista beneficjentów ma być ponownie zweryfikowana. Decyzja ma związek z wątpliwościami, które pojawiły się wokół finansowania przekazanego artystom w ramach walki z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. Z oceną dotyczącą ewentualnej stabilizacji sytuacji epidemicznej w Polsce należy wstrzymać się do przyszłego tygodnia, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ostatniej doby wykryto blisko 22 tysiące zakażeń. Zmarły 303 osoby z COVID-19. Jan Bondar wyjaśnia, że to wskaźniki szpitalne, czyli liczba zajętych łóżek i respiratorów, pozwalają ocenić skalę epidemii. Dodaje, że dane z tego tygodnia dają nadzieję na stopniowe wyhamowanie epidemii, choć wciąż świadczą o ogromnym obciążeniu placówek medycznych. Ja bardzo wstrzemięźliwy, ale jednak chcę powiedzieć, że tutaj system ciągle daje sobie radę. Oczywiście dobrze by było, żeby tę epidemię wygasić jak najszybciej, czy zmniejszyć jej zakres, między innymi po to, żeby otworzyć placówki medyczne dla innych chorób, bo w tej chwili system ochrony zdrowia jest covidocentryczny i niestety prawdopodobnie mogą cierpieć na tym chorzy na inne schorzenie. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa prawie 22 tysiące osób. 2114 jest podłączonych do respiratorów. Donald Trump napisał na Twitterze, że Joe Biden zwyciężył w wyborach prezydenckich, bo zostały one sfałszowane. Nie dopuszczono obserwatorów, głosy liczyła prywatna firma związana z radykalną lewicą, mająca złą opinię i fatalny sprzęt, stwierdził amerykański prezydent. Fałszywe i milczące media, zakończył wpis Trump. Media od razu wychwyciły, że polityk po raz pierwszy publicznie przyznał pośrednio, że to Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Reakcją był kolejny wpis Trumpa na Twitterze. Wygrał tylko w oczach mediów przekazujących fejkowe informacje. Nie przyznałem niczego. Mamy przed sobą długą drogę. To były sfałszowane wybory, napisał przywódca USA. Według informacji mediów Joe Biden zdobył 306 głosów elektorskich, co oznacza, że wygrał wybory. Do zapewnienia sobie większości w kolegium elektorskim potrzeba 270 głosów. Ponad 300 osób zatrzymano na Białorusi podczas dzisiejszych antyprezydenckich i antyrządowych demonstracji. W Mińsku ludzie nie mieścili się w więźniarkach. Niektórzy byli zatrzymywani przy użyciu siły, pisze niezależny portal Tutbaj. W Mińsku demonstranci początkowo próbowali zorganizować pochód w okolicy stacji metra Puszkińska. Potem kilka tysięcy demonstrantów zgromadziło się w pobliżu tak zwanego Placu Przemian, gdzie został zatrzymany zmarły później Roman Bandarenka. Z przyniesionych kwiatów i zapalonych zniczy ludzie ułożyli symboliczny pomnik pamięci. Gdy na placu pozostało kilkaset osób, doszło do interwencji służb bezpieczeństwa i zatrzymania dużej liczby zebranych. Milicyjny OMON i wojska wewnętrzne do rozpędzania tłumów w kilku miejscach używały granatów hukowych i gazu łzawiącego. Centrum Obrony Praw Człowieka ustaliło na razie nazwiska ponad 330 osób zatrzymanych, ale w rzeczywistości będzie ich znacznie więcej. Zatrzymano co najmniej 13 dziennikarzy. Marsze i wiece pamięci odbyły się w innych białoruskich miastach. Grodnie, Brześciu, Nowogródku, Homlu i Mohylewie. Niemal wszędzie dochodziło do zatrzymań. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Jutro poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w kategoriach muzyka, słowo i obraz. Wchodzący w skład kapituły w kategorii obraz, dziennikarz Telewizji Polskiej Krzysztof Ziemiec podkreśla często symboliczną rolę obrazu. Obraz często nawet mówi nam znacznie więcej niż tysiące słów reportera, który mógłby ten obraz komentować. Często zdjęcia po prostu same wręcz krzyczą. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

To nagranie jest związane z filmem, swoistym hymnem dla Marilyn Monroe. Film Niagara pojawił się w 1953 roku, a Ray Anthony i jego orkiestra nagrali to nagranie, nagrali tę piosenkę, bo to tak na granicy, którą usłyszymy za chwilę. Tommy Merver jako prowadzący i Skyliners. To była jeszcze taka spuścizna po latach 30. i 40., kiedy pojawiały się na przykład takie grupy jak The Sentimentalist, Mills Brothers. W takich chórkach brał udział też na początku swojej kariery Frank Sinatra. No oczywiście potem to już był Lambert Hendricks Ross, Manhattan Transfer, Singer Unlimited, nowi, najwspanialsza, nie tylko nasza grupa wokalna. Ale właśnie Ray Anthony, który znał Marilyn Monroe, nawet pojawili się na okładce jednego z najbardziej popularnych w tamtym czasie pism, no przyrządził takie właśnie dla Marilyn Monroe nagranie, które po prostu nosi tytuł Marilyn, Ray Anthony and his orchestra. Fabulous face. That's no exaggeration, that's my Marilyn. No gal, I believe, beginning with E, could weave a fascination like my Marilyn. Ooh. She made me a poet, dreaming of romantic things. Though she may not know it, she's all mine in my dream. He planned everything, the church and the ring. The one I haven't told it to is Marilyn. She hasn't said yes. I have to confess, I haven't kissed or even met my Marilyn. But if luck is with me, she'll be my bride forevermore. I'll be marrying, carrying Marilyn through my door. If luck is with me, she'll be my bride forevermore. I'll be marrying, carrying Marilyn through my door. For when those wedding bells chime, my Marilyn will be mine. To było nagranie z roku 1952. Przeskakujemy do 2016. Wcześniej był już Scott Weiland, Tom Misch, ktoś powie, że zaraz chwileczkę, straszne pomieszanie z poplątaniem. Nie, to cały czas jest muzyka, której no przynajmniej ja lubię słuchać i chcę Państwa troszkę w ten świat wciągnąć. A ten rok 2016 to płyta Harlem of My Mind i Catherine Russell. Jej tata grał z King Olivierem i z Armstrongiem, no, legendy muzyki jazzowej, rozrywkowej. Ona śpiewała w chórkach Steely Dan z Donaldem Fagenem. Rok temu pojawiła się jej płyta Alone Together, natomiast ta płyta, Harlem of My Mind, to wspomnienie tych najwspanialszych przebojów sprzed lat. Berlinga, Wallera, Diane Washington, Billie Holiday w jej wersjach. I wyjątkowo w tej godzinie także trzy nagrania z tej płyty, bo to nie tylko chodzi o historię, ale o to, jak można dotykać tego, co przed laty było no taką właściwie częścią składową napędzającą ten muzyczny silnik. No nie na darmo Ray Anthony przed chwilą, nie na darmo różne moje wspomnienia sprzed lat w takim drobiażdżku, ale w tej swingowej niewątpliwie godzinie postanowiłem przywołać współczesne interpretacje właśnie w wykonaniu Catherine Russell, której poprzednie płyty nie były za bardzo tak zauważone, a Harlem of My Mind dostrzeżono i naprawdę na tym rynku odniosła tą płytą, tymi nagraniami sukces. Na początek When Lights Are Low, Catherine Russell. Surrender when lights are low. When lights are low. Występowała w musicalach scenicznych na początku swojej kariery. Jest niewątpliwie znakomitą aktorką, ale niewielu wie, że kilka piosenek popełniła. Można powiedzieć, że to nie jest jej żywioł, ale smakowite dobranie się do muzyki niewątpliwie jest jej domeną. Jeden z największych standardów już właściwie swingowych, Making Whoopi i Michelle Pfeiffer. Tak śpiewa Michelle Pfeiffer. Bez fajerych barków, ale smakowicie. To jest nagranie kogoś, kto się nie popisuje, kto nie udaje, że jest Pavarottim. Ale wszystko jest fajnie, właśnie smakowicie przyrządzone. W przypadku następnej wykonawczyni, no, rzecz jest trochę bardziej skomplikowana. Debiutowała w Skrzypku na dachu, w premierowym przedstawieniu. Na scenie Wulkan podczas koncertów roznosiła publiczność. Nawet wystąpiła jako gwiazda rocka bez muzycznych granic. Był to film The Rose, film muzyczny, to nie był musical. Bette Midler dziś właściwie znana i rozpoznawana głównie jako aktorka, ale miała taki okres, którym w swoich recitalach właściwie tętnił swingowy rytm ponad wszelkie możliwe granice, bo ona tych granic nie uznaje. Przypomnijmy sobie Bette Midler właśnie z tamtych lat. Stuff Like That There. Bette Midler. Here she is, direct from the convent, Miss Dixie Leonard. I was alone on a shelf,

Blacha to jednak blacha. Taka sekcja z pomysłem zaaranżowana jest naprawdę bezcenna. Tu oczywiście nie była to jakby pełna orkiestra w przypadku Chicago, ale jednak niektóre zespoły cały czas szukają, uczą się na tym, jak kiedyś aranżowano muzykę, jak rozkładano te instrumenty, kiedy, co miało się odezwać, chociażby ścigając się z Nigelem Hefty czy Nelsonem Riddlem, uznawanych za najwspanialszych aranżerów muzyki, nie tylko zresztą swingowej. Drugi numer z płyty Catherine Russell, Harlem of My Mind. Harlem to oczywiście no, miejsce legendarne, które ma swoją i czarną, i białą legendę. Niektórzy wspaniali się tam po prostu bawili, no ale gangsterskie porachunki, przemyt alkoholu i tak dalej, to wszystko też stworzyło, dzięki Hollywoodowi oczywiście, drugą stronę owej legendy. No ponieważ no niestety tak jest, że człowieka te ciemne interesy jednak bardziej czasami pociągają, więc chociażby taki film jak Cotton Club, no perła Harlemu, też przywołuje odpowiednie skojarzenia. A Catherine Russell, podobnie jak wiele młodych wokalistek, no Leanne LaHavas czy Joss Stone, bo o nich wspominałem, w swoich wywiadach bardzo często nawiązywały do gwiazd z tamtego czasu. O ile jeszcze Diane Washington, no może jest przez część ze słuchaczy kojarzona, nie mówiąc o Billie Holiday, oczywiście Ella Fitzgerald, ale Ethel Waters już nie, jak wiele innych. To tak szybko przelatuje, to tak szybko mija i naprawdę dziś trudno powiedzieć, czy większość słuchających zetknęła się kiedykolwiek ze sporą dawką muzyki tamtego czasu, bo chociażby dlatego, że była blokowana no, w tej części Europy, raczej nie puszczano, mimo że mówiono, że to jest muzyka uciśnionych przez białych, czarnych Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. Cała legenda jest legendą i tych legend jest bardzo w ogóle wiele. A Catherine Russell, nawiązując do Harlemu, chciała przywołać to, w czym między innymi się wykołysała, no bo skoro ojciec grał z Kingiem Oliwierem i z Armstrongiem, to trudno, żeby było inaczej. To jest wspaniały hołd tamtej muzyce oddany. I can't believe that you are in love with me, Catherine Russell. To think that I am the lucky one. uspokojenie po latach szaleństw. Może z wiekiem to przychodzi. Charakterystyczny tembr głosu, przez lata właściwie utożsamiany tylko z rockową nutą. A jednak, no podobnie jak już wspominałem nieraz, że w pewnym wieku panowie chcą zagrać z dużą orkiestrą albo zmienić w ogóle repertuar, albo określić się jako nieco bardziej łagodni niż dotychczas muzycy i popełniają takie nagrania, takie płyty, które jednak znajdują swoich słuchaczy i są gdzieś tam z potrzeby serca robione. A charakterystyczny tembr, o którym wspomniałem, to Rod Stewart. Nagrał jedną płytę z takimi, no, przebojami swingowymi mniej więcej z tamtego czasu, ale i późniejszymi, odnoszącym się do muzyki amerykańskiej, ale w ogóle do muzyki swingowej szeroko rozumianej, a potem pojawiła się też i druga płyta i okazało się, że nie tylko odnosi sukcesy podczas koncertów, że płyta się świetnie sprzedaje, ale jeszcze coś w tym zderzeniu tembru głosu jego z tamtymi, no, takimi płynnie płynącymi muzycznie wielkimi przebojami, jest coś intrygującego. To nie będzie najbardziej dynamiczne nagranie, które wybrałem dzisiaj, ale takie troszeczkę snujące się pomiędzy. It had to be you, Rod Stewart. Why do I do just as you say? Why must I just give you your way? Why do I sigh? Why don't I try to forget? It must have been something lovers call fate, kept me saying I had to wait. I saw them all, just couldn't fall till we met. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue. I'd even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a dream. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. It had to be you. It had to be you. Whoa, wonderful you. It had to be you. Jestem Kanadyjczykiem, ale nie, to nie chodzi o Retę Stewarta. Podkreśla bardzo często wykonawca, którego usłyszymy za chwilę. Zresztą właściwie jeżeli ktoś z Atlantyku przybywa i mówi się o nim w Europie, to musi być Amerykanin. Made in USA, krótko mówiąc, a zarówno Diana Krall, czy Oscar Peterson, jak i Michael Bublé, to przede wszystkim owi Kanadyjczycy, którzy nie zapominają o tym, z jakiego kraju pochodzą. Dla niektórych zbyt gładko płynie w swoich piosenkach. Złośliwi dodają, ale no, panienki piszczą. Słychać, widać to zresztą w nagraniach, chociażby z koncertów, także tych na DVD. Natomiast Michael Bublé, myślę, że czuje się w tym jak ryba w wodzie. I co pewien czas na płycie, kiedyś więcej, teraz troszkę mniej, pojawia się jakiś słynny, no trzeba to powiedzieć, standard, tak jak w przypadku tej piosenki, w jego wykonaniu, no i właśnie, ktoś może lubić, ktoś nie, ktoś powie, że to za gładkie. Według mnie coś w tych nagraniach jest, a z wiekiem, kiedy pan dojrzewa nieustająco, szczególnie podczas koncertów, słychać, że szuka tam swojej własnej nuty. Jak to w trzech razy nuta, trzeba wspominać o tym, że te nuty jakby indywidualne, one są najważniejsze. Tym razem, no, to jest, właściwie nie wiem, co, jak powiedzieć, czy to jest standard, czy to jest największy hit, bo dobrze by zabrzmiało, a to jeszcze przecież rzecz no, sprzed wielu, wielu lat, która także na rynku światowym, amerykańskim, zrobiła niebywałą karierę i właśnie trudno wymienić kogoś z tych najwspanialszych, kto tej piosenki nie śpiewał. McDonough, Michael Bublé. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. When that shark bites away its teeth, dear, scarlet billows begin to spread. Fancy gloves, though, where's our MacHeath, babe? So there's never, never, ever a trace of red. On a sidewalk, one sunny morning, lies a body oozing light. Someone's sneaking round that corner. Could that someone be Mac the Knife? Oh, there's a tugboat down, it's down by the river, don't you know, where the cement bag drooping on down. Ooh, that cement is just, it's there for the wait today. Five will get you ten, oh, Mackie's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing up all his hard cash. Now MacHeath spends, they spend like a sailor. Could that boy have done something rash? Ah, Jenny Diver, look out, Sugi Tawdry. Oh, Miss Lottie Lania and old Lucy Brown. Mackie's, a Mackie's back in the town. Ah, Jenny Diver, Sugi Tawdry, Miss Lottie Lania and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Mackie's old Mikey is back. Przed nami już ostatnie nagranie z płyty, które jest hołdem dla muzyki Harlemu, płyty Catherine Russell. I Want a Man. Razy nuta, dziś w drugiej godzinie wyłącznie swingowa, dobiega końca, a muzycznie zamknie ją dla mnie taki swingowy wykrzyknik, kompozycja Louis Primi, Sing, Sing, Sing with a Swing. Kłania się Roman Dziewoński. We'll be right back.